keseimbangan dalam hatiku yang seringkali datang merasuki relung jiwaku. Dapatkah kau rasakan gelisah di dalam batinku? Ingin sekali ku sampaikan